Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργος Νταβαρίνος στη ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, σήμερα θα το κάνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, πώς το λέει ο Λαβίθης, θεματική ενότητα. Και αυτό διότι το τελευταίο διάστημα, πριν ακόμα από την ανακοίνωση των εκλογών, της ημερομηνίας των εκλογών, από τον κύριο Μητσοτάκη, έχουμε μία φιλολογία και έχουμε και μία ορολογία η οποία έχει παρισφρήσει στον δημόσιο πολιτικό λόγο. Ποια είναι αυτή η ορολογία? Είναι η ορολογία που θα εξηγήσουμε τους λόγους γιατί αυτό γίνεται, αλλά θα δούμε και εξ αντικειμένου τι προκαλεί. Μιλώ για την ορολογία η οποία θέλει να βαφτίζει, θέλει να αποκαλεί τον ναζισμό, θέλει να αποκαλεί καταδικασμένους ναζί εγκληματίες, όπως είναι ο Κασιδιάρης, ως τάχα μου κάτι το αντισυστημικό. Και άρα λοιπόν την ψήφο που μπορεί να πάει σε αυτά τα μορφώματα ως τάχα μου αντισυστημική ψήφο. Προσέξτε δε σήμερα τι μέρα είναι. Σήμερα είναι 6 Απρίλη. Ήταν 6 Απρίλη του 1941 όταν ο Χίτλερ χτύπησε την Ελλάδα. Και βρισκόμαστε 82 χρόνια μετά, δημοσιολόγοι, ακόμα και καθηγητάδες πρέπει να σας πω, να αποκαλούν τον ναζισμό και τον Κασιδιάρη, επαναλαμβάνω, αντισυστημικό. Δηλαδή αντισυστημικοί οι δοσύλλογοι, αντισυστημικοί οι ταγματαλίτες, αντισυστημικοί τα τσιράκια των Κρουπ τότε και πάντα. Και άραγε εδώ με τι ακριβώς έχουμε να κάνουμε? Έχουμε να κάνουμε με ιστορική άγνοια? Έχουμε να κάνουμε με πολιτική αφασία ή με κάτι άλλο? Θα πρέπει λοιπόν να αναρωτηθεί κανείς πόση προσπάθεια χρειάζεται τελικά για να επαναφέρεις την πραγματικότητα με το κεφάλι πάνω και με τα πόδια κάτω. Διότι εδώ επιδιώκεται, επιχειρείται ή εξ αντικειμένου προκύπτει ένας αναποδογυρισμός της πραγματικότητας. Θα κάνουμε λοιπόν την προσπάθεια στο μέτρο των δυνάμεών μας να αποκαταστήσουμε την μηχανική και να φέρουμε δηλαδή την πραγματικότητα και τη λογική με τα πόδια πάνω και με το κεφάλι κάτω. Και αρκεί γι' αυτό να αναρωτηθεί κανείς βάσει ποιας άραγε πολιτικής επιστήμης το βαθύ σύστημα, το πιο βαθύ σύστημα, δηλαδή ένας χιτλερικός, πώς είναι δυνατόν το βαθύ σύστημα, δηλαδή ο ημνητής των χουντικών και των ταγματαλιτών, και μάλιστα με έναν αχυράνθρωπο, με έναν μπροστινό, ο οποίος είναι και επιτιμή λέει αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, πώς αυτό δηλαδή το βαθύ σύστημα μπορεί να βαφτίζεται αντισυστημικό? Στην προσπάθεια λοιπόν να βάλουμε τα πράγματα με το κεφάλι πάνω και τα πόδια κάτω, καταρχάς πρέπει να σημειώσουμε το εξής. Όταν ένας πολιτικός φορέας, όταν ένας πολιτικός χώρος τοποθετείται, αυτό είναι που καθορίζει τα χαρακτηριστικά του σε σχέση με το αν είναι καθεστωτικό ή όχι. Τοποθετείται επί τη βάση των δομών του υφιστάμενου κοινωνικοπολιτικού συστήματος. Για να το πούμε διαφορετικά. Στην αρχαία Ελλάδα είχαμε ένα δουλοκτητικό σύστημα. Είχαμε ένα σύστημα πατριαρχίας, σκλαβιάς, χωρισμού της κοινωνίας σε κοινωνικές τάξεις, με ανώτερους και με κατώτερους. Σε εκείνο λοιπόν το σύστημα, αντισυστημικός, δεν ήταν ο επιστάτης του δουλοκτήτη. Αντισυστημικός δεν ήταν ο δουλοκτήτης που τσακωνόταν με τον άλλον δουλοκτήτη. Αντισυστημικός εκείνο το σύστημα ήταν ο Σπάρτακος. Στη φεουδαρχία, το σύστημα το οποίο υπήρχε ήταν αυτό της μετατροπής των σκλάβων σε δουλοπάρικους. Μιλάμε δηλαδή για εκείνους οι οποίοι δούλευαν στο χωράφι, στο φέουδο, με τον φεουδάρχη να κυριαρχεί στην οικονομική ζωή και αυτή η κυριαρχία του να αποτυπώνεται και να αποκρισταλώνεται στους τότε πολιτικούς θεσμούς, από τη μοναρχία μέχρι τους παπάδες και τις ιερές εξετάσεις. Σε εκείνες τις συνθήκες, ο αντισυστημικός δεν ήταν ο επιστάτης του φεουδάρχη με το βούρδουλα. Σε εκείνες τις συνθήκες, ο αντισυστημικός δεν ήταν ο φεουδάρχης που τσακωνόταν με το φεουδάρχη. Σε εκείνες τις συνθήκες, αντισυστημικός ποιος ήταν? Ήταν η τότε, σε εκείνες τις συνθήκες, επαναστατική τάξη. Ποια? Η αστική τάξη. Αυτή που έκανε την αστική επανάσταση. Στις σημερινές συνθήκες, το σύστημα το οποίο μας περιβάλλει λέγεται καπιταλισμός. Είναι αυτό το οικονομικό σύστημα όπου η ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής, οτιδήποτε έχει να κάνει με την παραγωγή, με την κατανομή, με το εμπόριο, με τις υπηρεσίες, βρίσκεται στα χέρια μιας τάξης, της τάξης των κεφαλαιοκρατών, και όλα αυτά αξιοποιούνται για τη συσσόρευση του κέρδους των κεφαλαιοκρατών. Στις συνθήκες του καπιταλισμού του σήμερα, του μονοπωλιακού καπιταλισμού, δηλαδή του καπιταλισμού στο υπεριαλιστικό του στάδιο, ο καπιταλισμός είναι αυτός που έχει κυρίαρχο οικονομικό του φορέα, το μονοπόλιο. Και αυτό είναι που καθορίζει και την πολιτική εκπροσώπησή του. Αυτός ο οποίος είναι αντισυστημικός σε αυτό το σύστημα, το καπιταλιστικό σύστημα, δεν είναι εκείνος ο οποίος τσακώνεται με τον άλλον πολιτικό φορέα για τη διαχείριση του ίδιου συστήματος. Αντισυστημικός είναι αυτός ο οποίος αρνείται και τοποθετείται απέναντι, ενάντια, με όρους ανατροπής αυτού του υφιστάμενου κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικού συστήματος. Αν τώρα υπάρχει κάποιος ο οποίος στην αντιπαράθεσή του με άλλους διαχειριστές του συστήματος χρησιμοποιεί μαχαίρια, χρησιμοποιεί τάγματα εφόδου, χρησιμοποιεί σβάστικες, δολοφονεί τον Φίσα, δολοφονεί τον Λουκμάν, προσπαθεί να δολοφονήσει τους κομμουνιστές, συνδικαλιστές, αυτός δεν είναι αντισυστημικός. Αυτός τι είναι? Είναι εγκληματίας. Παρακάμπτω, όπως καταλαβαίνετε, το ζήτημα που έχει να κάνει με αυτή την άθλια ρύθμιση νομοθετική την οποία έφερε η κυβέρνηση και κουβεντιάζαμε από αυτές τις συχνότητες και από αυτή την εκπομπή ακριβώς για τα χαρακτηριστικά αυτής αθλειότητας, δηλαδή για το γεγονός ότι έφεραν μία ρύθμιση που δεν λύνει κανένα θέμα, που στην πραγματικότητα λειτουργεί με όρους θυματοποίησης των θητών, των ναζιστών. Και θυμάστε που λέγαμε ότι αν στην πραγματικότητα ήθελαν να πετάξουν έξω από το αστικό πολιτικό σύστημα τους ναζιστές, θα κατέγραφαν ακριβώς σε αυτή την ρύθμιση την οποία έφεραν το βασικό χαρακτηριστικό αυτών των εγκληματιών. Τι δηλαδή? Το ναζιστικό τους χαρακτήρα. Και βεβαίως δεν το έκαναν. Παρακάμπτω αυτή την πλευρά, γιατί κατά τη γνώμη μου έχει πολύ μεγάλη σημασία πώς χρησιμοποιούνται οι πολιτικοί όροι και μάλιστα πώς χρησιμοποιούνται σε εξαιρετικά κρίσιμες πολιτικές περιόδους. Τι είναι λοιπόν αυτό το οποίο καταγράφεται 200 φορές την ημέρα από διάφορους δημοσιολογούντες ως τάχα μου αντισυστημικό? Είναι η πιο ομή, είναι η πιο καταπιεστική, είναι η πιο θρασία και η πιο δόλια μορφή του υφιστάμενου κοινωνικο-οικονομικού συστήματος, δηλαδή του καπιταλισμού. Από πότε και από πού και ως πού, βεβαίως εδώ θα πρέπει να δει κανείς μία επιχείρηση ξεπλήματος την οποία την είδαμε και πριν από μία δεκαετία. Μιλώ για την επιχείρηση ξεπλήματος του ναζισμού και του χρυσαυγητισμού. Τότε που εμφάνιζαν αυτά τα παιδάκια, σαν τα καλοκάγαθα παιδιά που έπαιρναν τις γριούλες για να τις περάσουν το δρόμο, για να τις πάνε στο ATM. Αυτό λοιπόν το ξαναζούμε με άλλους όρους σήμερα. Το ξαναζούμε με αφορμή το μόρφωμα του Κασιδιάρη. Αλλά εδώ θα πρέπει να τεθεί το εξής ερώτημα επί τη βάση των πραγματολογικών δεδομένων. Από τότε, από πότε αυτοί οι οποίοι έβγαιναν και δήλωναν ότι θα τσάκιζαν τους συνδικαλιστές κομμουνιστές στο πέραμα για χάρη των αγαπημένων μας εφοπλιστών, των εφοπλιστών, μπορούν να λογίζονται ως αντισυστημικοί? Από πότε αυτοί οι οποίοι έφτιαχναν ο ΑΕΔ, έτσι τους βάφτιζαν, για να μπορούν να στέλνουν εργάτες στους αγαπημένους τους βιομήχανους, πληρωμένους με 3,60, μπορούν να λογίζονται ως αντισυστημικοί? Από πότε αυτοί οι οποίοι είχαν στις τάξεις τους επιτελείς του ΝΑΤΟ ως ευρωβουλευτές μπορούν να λογίζονται ως αντισυστημικοί? Από πότε αυτοί οι οποίοι βρίσκουν για μπροστινούς τους και για αχυρανθρώπους τους πρώην αντιεισαγγελείς του Αρίου Πάγου μπορούν να λογίζονται ως τάχα μου αντισυστημικοί? Από πότε καταδικασμένοι εγκληματίες, ναζί εγκληματίες, έχουν τη δυνατότητα που τους παρέχεται από το κράτος, παρότι καταδικασμένοι ναζί εγκληματίες, να κάνουν συγκεντρώσεις με την άδεια του Δήμου και της αστυνομίας, όπως το διέπραξαν για μία ακόμα φορά στο πλαίσιο της πατριδοκαπηλείας τους στις 31 Γενάρη, επί τη επαιτίο των ημείων. Από πότε είναι αντισυστημικό να παρέχεται από το σύστημα η δυνατότητα σε έναν καταδικασμένο ναζί εγκληματία να κάνει πολιτική μέσα από τις φυλακές? Από πότε είναι αντισυστημικό το σύστημα να επιτρέπει σε καταδικασμένους εγκληματίες να παίζουν πολιτικό ρόλο μέσα, να επιδιώκουν να παίξουν πολιτικό ρόλο μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα? Από πότε είναι αντισυστημικό μια καταδικασμένη εγκληματική οργάνωση, η Χρυσή Αυγή, να της επιτρέπεται από το σύστημα μετά την καταδίκη της να έχει γραφεία και site? Ξέρετε από πότε είναι αντισυστημικά όλα αυτά τα βαθιά συστημικά? Από τότε που ο Χίτλερ ήταν ο αγαπημένος των Κρουπ, των Siemens και των Rockefeller. Έχουμε λοιπόν έναν πρώην αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος προαλήφεται για μπροστινός, επαναλαμβάνω, στο κόμμα ενός Ναζί. Στο κόμμα ενός καταδικασμένου Ναζί, του Κασιδιάρη. Ο συγκεκριμένος μάλιστα, ο μπροστινός, φέρεται να διατηρεί στενές σχέσεις με μεγαλοεφοπλιστές, φέρεται να διατηρεί σχέσεις με προβεβλημένα στελέχη κομμάτων του κατά τα άλλα δημοκρατικού τόξου. Αλήθεια, το γεγονός ότι έχεις ένα τέτοιο πρόσωπο το οποίο ομολογεί το ίδιο ότι θέλει να παίξει αυτό το ρόλο του μπροστινού ενός Ναζί, τι λέτε, καθιστά τον Ναζί και το μόρφωμά του αντισυστημικό? Τι είναι δηλαδή πιο συστημικό από αυτό? Σημειώστε ότι ο επίδοξος μπροστινός του Κασιδιάρη, του Ναζί, ο επίδοξος μπροστινός είναι ήδη πρόεδρος, λέει, ενός εθνικιστικού φασιστικού μορφώματος. Ξέρετε ποιες είναι οι αρχές αυτού του φασιστικού μορφώματος? Είναι οι υποκλήσεις στα μεγάλα επιτεύγματα του ναυτιλιακού μας θαύματος και του Έλληνα εφοπλιστή, όπως καταγράφει. Είναι η μεγάλη του συμφωνία για το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μέλος του ΝΑΤΟ από το 1952 και ότι το ΝΑΤΟ εγγυάται την ασφάλεια της χώρας μας. Δεν έχει ξεχάσει βεβαίως ο κύριος πρώην αντισαγγελέας να εκφράζει πλήρη ικανοποίηση για την συντελεστήσα στροφή της πολιτικοστρατιωτικής διπλωματίας της χώρας μας προς το Ισραήλ και την Χούντα της Αιγύπτου. Αλήθεια, βάσει ποιας πολιτικής επιστήμης όλο αυτό το μόρφωμα το οποίο έρχεται να κουμπώσει με το ναζιστικό μόρφωμα του Κασιδιάρη μπορεί να παριστάνεται, μπορεί να βαφτίζεται στον δημόσιο πολιτικό λόγο ως τάχαμο αντισυστημικό? Επαναλαμβάνω και επισημαίνω και θα συνεχίσουμε. Οι πολιτικοί όροι έχουν μεγάλη σημασία. Και έχουν πολύ μεγάλη σημασία κυρίως σε συνθήκες πολιτικής κρίσης, κοινωνικής κρίσης. Ο φασισμός, ξέρετε, έχει μία ιδιότητα. Ο φασισμός έχει τη ιδιότητα μέσα από τη δημαγωγία του, μέσα από την παραπλάνηση, μέσα από την οικειοποίηση ό,τι ωραίου υπάρχει, να μετασχηματίζει τη βρωμιά του σε κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι. Θέλει να φαντάζει σαν κάτι άλλο από αυτό που είναι. Και τι είναι στην πραγματικότητα? Είναι το πιο βαθύ σύστημα. Για την ακρίβεια, είναι ο απόπατος και ο υπόνομος του συστήματος. Όταν λοιπόν προσδίδονται δήθεν αντισυστημικά χαρακτηριστικά σε ό,τι πιο τερατώδες μπορεί να δημιουργήσει αυτό το σύστημα, τότε πρόκειται στην καλύτερη των περιπτώσεων για ένα ασύγνωστο μεθοδολογικό λάθος. Και νομίζω ότι σε αυτό το ασύγνωστο μεθοδολογικό λάθος κινείται μεγάλο μέρος των ανθρώπων οι οποίοι παίρνουν μέρος στο δημόσιο λόγο. Και πρόκειται για ένα λάθος το οποίο κάνουν παρασυρμένη από μια επιπόλαιη προσέγγιση και από μια ευκολία, θα έλεγα, υπό την έννοια ότι θέλουν να μιλήσουν για το φασισμό και τον ναζισμό, βγάζοντάς τον έξω από ένα πολιτικό σύστημα στη χώρα, όπως αυτό διαμορφώθηκε την τελευταία πεντηκονταετία, και βρίσκουν τον εύκολο, κατά αυτούς όρο, τον όρο αντισυστημικό ή αντισυστημική ψήφος. Επαναλαμβάνω ότι πρόκειται για ευκολία. Πρόκειται για ένα λάθος, το οποίο κατά τη γνώμη μου και το προτείνω, πρέπει να το διορθώσουν. Εάν θέλουν να μιλήσουν πραγματικά για το τι εκπροσωπεί η ψήφος στον Κασιδιάρη, για το τι εκπροσωπεί η ψήφος στη Χρυσή Αυγή, για το τι εκπροσωπεί η ψήφος στα ναζιστικά μορφώματα, ο όρος δεν είναι αντισυστημική ψήφος, ο όρος είναι φασιστική ψήφος, ο όρος είναι ναζιστική ψήφος. Και νομίζω ότι οι καλόπιστοι θα το αντιληφθούν και θα διορθώσουν αυτό την χρήση του παραπλανητικού όρου. Για τους άλλους, γιατί υπάρχουν και οι άλλοι, οι οποίοι χρησιμοποιούν τον όρο όχι γιατί λαθεύουν, αλλά γιατί ξεπλένουν, προς αυτούς δεν έχω καμία προτροπή. Με αυτούς θα τα πούμε και θα τα λέμε κάθε μέρα όταν από εδώ, όπως κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, θα συνεχίσουμε να αποκαλύπτουμε, να καταγράφουμε, να υπογραμμίζουμε τι είναι ο ναζισμός και πώς ο ναζισμός δεν έχει τίποτα το αντισυστημικό, όπως τίποτα το αντισυστημικό δεν έχουν τα Auschwitz, τίποτα το αντισυστημικό δεν είχε το μαχαίρι που δολοφόνησε το Φίσα, τίποτα το αντισυστημικό δεν είχε το κυκλώνιο Β στα κρεματόρια, τίποτα το αντισυστημικό δεν έχουν όλοι αυτοί οι οποίοι αποτελούν, επαναλαμβάνω, οι θελημένα αυτοί, το πλυντήριο της μαυρίλας και των τεράτων. Άνοιξε το θέμα αυτής της πολιτικής ορολογίας, μιας ορολογίας η οποία χρησιμοποιείται κατά το δοκούν το τελευταίο διάστημα στο δημόσιο λόγο, περί τη δήθεν αντισυστημικότητα της ψήφου όταν αυτή πηγαίνει σε μορφώματα τύπου Χρυσής Αυγής ή τύπου Κασιδιαρέων. Και επαναλαμβάνω ότι πρόκειται για μια πολιτική ορολογία η οποία εξ αντικειμένου προκαλεί κατάγματα στην κοινή λογική. Αντισυστημικός είναι αυτός ο οποίος τοποθετείται απέναντι στις δομές του υπάρχοντος κοινωνικο-οικονομικού συστήματος. Αλλά ξέρετε, για το μόνο που δεν κατηγορήθηκε ποτέ ο ναζισμός είναι ότι τοποθετήθηκε απέναντι στις δομές του υπάρχοντος, του καπιταλιστικού, του υπεριαλιστικού κοινωνικο-οικονομικού συστήματος. Αλίμονο, αν ήταν αντισυστημική πράξη όταν το 1919 στην Ιταλία ο μεγιστάνας Ανιέλη έπαιρνε από το χεράκι το Μουσολίνι και τον παρουσίαζε στους βιομηχάνους στην έδρα του Συνδέσμου Βιομηχάνων της Ιταλίας ως τον πιστότερο υπηρέτη της τάξης τους. Έτσι έγινε ντούτσε ο Μουσολίνι. Αλίμονο, αν είναι αντισυστημικό να συγκροτούνται τάγματα εφόδου χρηματοδοτούμενα από εργοστασιάρχες και να χτυπάνε εργάτες και απεργίες, όπως γινόταν το 1920 στην Ιταλία από τους μελανοχίτονες. Αλίμονο, αν ήταν αντισυστημικό ο βασιλιάς Βιτόριο Εμμανουέλε να παίρνει υπό την αγκάλι του το Μουσολίνι και να τον διορίζει πρωθυπουργό το 1922. Αλίμονο, αν ήταν αντισυστημικό αυτό που έγινε στη Γερμανία με το Χίτλερ, που έκανε πραξικόπημα το 1923 και 10 χρόνια αργότερα οι τραπεζίτες και οι βιομήχανοι τον διόρισαν καγκελάριο. Γιατί? Γιατί χρειάζονταν εκείνη την μορφή πολιτικής διαχείρισης που θα μπορούσε να εγγυηθεί μέσα από τη θηριωδία και την κτηνοδία των μεθόδων του ναζισμού, ότι τώρα πλέον, προσέξτε, θα τεθεί το κράτος στην υπηρεσία του ιδιωτικού κεφαλαίου. Αυτά είναι τα λόγια και η υπόσχεση του Χίτλερ στη λέσχη των Γερμανών βιομηχάνων στο Ντίσελντορφ το 1933. Αλίμονο, αν έχει τίποτα το αντισυστημικό η εδώ ελίτ, οι κυρίαρχες ελίτ στη χώρα μας, να παίρνουν ένα κνόδαλο των ανακτόρων το Μεταξά και να τον διορίζουν πρωθυπουργό σε συμφωνία τα δύο μεγάλα τότε αστικά κόμματα, αυτόν που τρεις μήνες αργότερα έκανε δικτατορία. Αλίμονο, αν αυτό το οποίο συνέβη το 1967 στην Ελλάδα έχει κάτι της το αντισυστημικό επάνω του, τόσο αντισυστημικό όσο η βίλα του Ωνάση στο Λαγονίσι, δώρο στον πραξικοπηματία Παπαδόπουλο. Το είχαμε πει από την πρώτη μέρα της καταδίκης της Χρυσής Αυγής στο εφετείο. Ήταν μια ιστορική απόφαση και θα παραμένει για πάντα ιστορική απόφαση και απομένει η επιβεβαίωσή της στο δεύτερο βαθμό. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι τελειώσαμε με τον χρυσαυγητισμό. Ο ναζισμός, έλεγε ο Καμπανέλης, δεν άρχισε με το Χίτλερ. Γι' αυτό και δεν τον πήρε μαζί του ο Χίτλερ. Δεν εμφανίστηκε μόνο στη Γερμανία. Γι' αυτό και δεν επανεμφανίζεται μόνο εκεί. Αλλά παντού, έλεγε ο Καμπανέλης, όπου ουσιαστικά κοινωνικά προβλήματα τον τρέφουν. Και ο κίνδυνος τώρα, αυτά ο Καμπανέλης τα έλεγε πριν από 30 χρόνια, δεν είναι η εμφάνιση ενός νέου Χίτλερ και η σπορά ενός άλλου μεγάλου πολέμου. Ο κίνδυνος είναι η αδιαφορία για τα αίτια που αναγεννούν τον ναζισμό και εν συνεχεία η απάθεια και η ανοχή για ένα φαινόμενο που μπορεί να εξελιχθεί σε μαζική διανοητική μόλυνση. Έχουν ευθύνη λοιπόν, έχουμε ευθύνη όλοι όσοι συμμετέχουμε στο δημόσιο λόγο. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και ο ναζισμός δεν μπορεί παρά να αντιμετωπιστεί πέφτοντας όλο το φως του προβολέα επάνω του, ώστε να καταδειχτεί και η κτηνοδία του και η βρωμιά του. Ο ναζισμός αντιμετωπίζεται γνωρίζοντας ότι πίσω από το ναζιστικό αντισυστημικό μακιγιάζ βρίσκεται η εξουσία εκείνων που τον χρειάζονται. Όπως τον χρειάστηκαν στη Χιλή, όπως τον χρειάστηκαν εδώ στην Ελλάδα το 67 και το 36, όπως τον χρειάστηκαν στην Ισπανία, όπως τον χρειάστηκαν στην Πορτογαλία. Στη χώρα της Κανδάνου, στη χώρα του Διστόμου, του τείχου της Καστραγιανής, των 700.000 νεκρών, δεν μπορεί να επιτρέπεται να λογίζεται ή να χαρακτηρίζεται ή να βαφτίζεται σαν αντισυστημικός όποιος κουβαλάει το φαίο σουλούπι του Χίτη, του Γερμανοτσολιά, του Ταγματασφαλίτη, του πολιτικού υποκόσμου, του Τραμπούκου, του δήθεν Άντρακλα και τελικά του Νυχτόβιου Μαχαιροβγάλτη. Ο ναζισμός και κάθε είδους μόρφωμα το οποίο προσπαθεί να ενδυθεί το μανδύα του πολιτικού κόμματος δεν μπορεί παρά να αντιμετωπίζεται και να καταγράφεται ως αυτό που ακριβώς είναι. Δηλαδή, η άλλη όψη του ίδιου πολιτικού νομίσματος εκείνης της πλουτοκρατίας που τον θρέφει στον κόρφο της, που εποάζει το αυγού του φιδιού. Και εκεί βρίσκεται η φωλιά του. Εκεί ήταν η φωλιά και όταν ο Κασιδιάρης μαζί με τον Μιχαλολιάκο το 2017 έδιναν συνεντεύξεις παρέα με άλλον πρώην αντισαγγελέα εφετών, τον κύριο Δαδινόπουλο. Όταν ο Μιχαλολιάκος και ο Κασιδιάρης το 2017 έδιναν συνεντεύξεις έχοντας δίπλα τους έναν στρατοδί και αντιστράτηγο, το Μακρόπουλο. Αλήθεια, ξέρετε πολλούς αντισυστημικούς οι οποίοι να εκπροσωπούνται από αντισαγγελείς και από στρατοδίκες. Ξέρετε πολλούς αντισυστημικούς οι οποίοι να έχουν ευρωβουλευτή τον νατοϊκό επιτελάρχη ή τον άλλο ευρωβουλευτή, τον διοικητή των ειδικών δυνάμεων. Ξέρετε πολλούς αντισυστημικούς να βγαίνουν και να λένε οι εφοπλιστές μας μας έχουν ζητήσει συνάντηση κάτω, άνθρωποι που είναι διατεθειμένοι να φέρουν πλοία, θα καθαρίσουμε το πέραμα για τους εφοπλιστές μας. Ξέρετε πολλούς τέτοιους αντισυστημικούς. Αυτός είναι ο λαγός. Το ίδιο παρεάκι με τον Κασιδιάρη. Ξέρετε πολλούς αντισυστημικούς για τους οποίους έγραφε ο Guardian, για τους κύκλους των εφοπλιστών που τους χρηματοδοτούσαν. Επαναλαμβάνω, το πώς χρησιμοποιούνται οι πολιτικοί όροι, ειδικά σε συνθήκες κοινωνικής και πολιτικής κρίσης, έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία. Θεωρώ ότι αυτό το οποίο γίνεται το τελευταίο διάστημα, ξαναλέω, έχει δύο εξηγήσεις. Η μία είναι η εύκολη και επιπόλαιη, κατά τη γνώμη μου, τοποθέτηση απέναντι στα φασισταριά, με την έννοια ότι αυτά κινούνται έξω, ξαναλέω, από ένα πολιτικό σύστημα όπως αυτό διαμορφώθηκε τα τελευταία 50 χρόνια. Και όσοι εκκινούν με αυτή τη λογική, τους αναγνωρίζω και γνήσια αγωνία απέναντι σε αυτά τα φασισταριά. Όμως κάνουν λάθος χρησιμοποιώντας τον όρο αντισυστημικό. Ξαναλέω, για τους άλλους, οι οποίοι δεν κάνουν λάθος, ούτε η επιλογή τους είναι επιλογή ευκολίας, αυτή είναι πλυντήρια. Και αυτοί, ένας τρόπος υπάρχει να αντιμετωπιστούν. Αυτός που είπα και πρωτήτερα. Η καθημερινή, επίμονη, καταγραφή, υπογράμμιση του τι είναι ο ναζισμός. Ο ναζισμός. Δηλαδή, το βαθύ σύστημα του συστήματος. Ξέρετε, αφού φλιάρισα όλη αυτή την ώρα, θα πρέπει να απολογηθώ. Θα πρέπει να απολογηθώ γιατί κακώς φλιάρισα. Γιατί μόνο οι ίδιοι μπορούν να περιγράψουν τον εαυτό τους. Φλιάρισα επί μία ώρα για να σας πω γιατί ο ναζισμός δεν έχει τίποτα το αντισυστημικό. Ότι πρόκειται για τον υπόνομο του συστήματος. Αλλά ήρθε να το αποκαλύψει και να το επιβεβαιώσει ένα μηνύματάκι το οποίο θα σας διαβάσω τώρα. Καρκίνος σε σένα, καρκίνος στο αίμα στον Γιαννάκη σου. Ο Γιαννάκης είναι ο γιος μου, να ξέρετε. Και στην οικογένειά σου όλοι. Μακάρι να πεθάνεις γρήγορα να ξεβρωμίσουμε τον τόπο μας από κάθε κομμουνιστικό σκουπίδι. Καρκίνος τα πνευμόνια, πέμπτο στάδιο σου εύχομαι άμεσα. Αυτό, όντως για γέλια είναι ρε Νταβαρίνε. Αυτό λοιπόν είναι το μήνυμα το οποίο ήρθε μετά την ομολογώ φλιαρία μου. Θα έπρεπε να έχει έρθει από την αρχή της εκπομπής για να μην χρειαστεί να πω τόσα. Κλείνοντας λοιπόν όλο αυτό το θέμα, όπως αντιλαμβάνεστε και από αυτό το μήνυμα, υπάρχει ένας κοινωνικός κατημάς που δεν μπορεί πλέον να παριστάνει ότι δεν ξέρει τι είναι ο Κασιδιάρης και ότι δεν ξέρει τι είναι ο ναζισμός. Και αυτόν τον κατημά που στην κατοχή ντύθηκε ταγματαλίτης και δοσύλλογος, στη Χούντα ντύθηκε χαφιές και τώρα τάχα μου αντισυστημικό κατακάθι, όλοι οι υπόλοιποι έχουν την ευθύνη να τον θέσουν μαζί με τους εκπροσώπους του στον κοινωνικό και πολιτικό απόπατο, γιατί εκεί ανήκουν. Η μετάβαση της επιχείρησής σου στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ με το Πειραιώς Green Επιχειρήν 360 και τη χρηματοδότηση που σου ταιριάζει. Κλείσε ραντεβού για να συμβουλευτείς στον επιχειρηματικό σου συνεργάτη. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr. Τράπεζα Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Πολιτικές εξελίξεις. Το φάσμα της διείσδυσης του Κατάρ στου Ευρωπαϊκού Στελούς είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι φαινόταν αρχικά. Οικονομία. Σχεδιάζεται ένα σχήμα ενίσχυσης για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες για όλο το 2023. Αθλητικά. Η ομάδα δημιουργεί ευκαιρίες, κάνει φάσεις, πιέζει τον αντίπαλο. Πολιτισμός. Η πόλη της Αντιόχειας θα ιδρυθεί από τον Τσέλευκο, που ήδη στην περιοχή από το 800 π.Χ. υπήρχαν ελληνικές πόλεις. Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτό είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα για να κερδίσετε ευρώ επιστροφή στις πασχαλινές αγορές σας με κάρτες Eurobank. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Τα ψηφοδέλτιά της για τις επερχόμενες εκλογές παρουσίασε η Νέα Δημοκρατία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το 50% των υποψηφίων είναι πρόσωπα που διεκδικούν για πρώτη φορά την ψήφο των πολιτών. Νωρίτερα από την Πετρούπολη, ο Πρωθυπουργός έθεσε ως στόχο της επόμενης τετραετίας τους καλύτερους μισθούς για όλους. Για επικίνδυνη κυβέρνηση που πρέπει να φύγει, έκανε λόγο ο Αλέξης Τσίπρας. Ισχυρή εντολή από τον ελληνικό λαό ώστε να αλλάξουν τα κακώς κείμενα, ζήτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εάν έπρεπε να συνεργαστούμε μετεκλογικά με κάποιο κόμμα, αυτό θα ήταν το Πασόκ Κινάλ, δήλωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας. Ενεργοποιείται αύριο η αναβίωση των παλαιών ρυθμίσεων σε 120 και 72 δόσεις για οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Από τη Μεγάλη Δευτέρα ανοίγει πλατφόρμα για τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων. Η διαδικασία και οι δικαιούχοι στο enikos.gr. Σχέδιο παγώματος των επιτοκίων που θα δώσει ανάσα σε περίπου 500.000 δανειολήπτες μελετούν οι τράπεζες. Στο μεταξύ, στα 1,42 δισευρώ ανέρχεται το ποσό των ρυθμισμένων δανείων μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, ανακοίνωσε ο Χρήστος Ταϊκούρας. Την αποφυλάκηση με ηλεκτρονικό βραχιολάκι του πρώην Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρη που εμπλέκεται στο σκάνδαλο του Κατάρ αποφάσισε η βελγική δικαιοσύνη. 10 κοντέινερ με περίπου 145.000 φιάλες νοθευμένων ποτών κατάσχεσε το ΣΔΟΕ στο λιμάνι του Πειραιά. Το φορτίο προερχόταν από τη Γεωργία και είχε προορισμό τρίτες χώρες. Χειρόφρενο τραβούν ξανά αύριο οι οδηγοί σε λεωφορεία και τρόλεϊ από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση ανατμήματα και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας σε Μεσογείων και Βουλιαγμένης. Καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού στον κόμμο Μεταμόρφωσης και στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Κερδίστε 10 ή 5% επιστροφή στις γιορτινές αγορές σας με κάρτες Eurobank σε επιλεγμένους συνεργάτες και πάρτε μέρος στη μεγάλη κλήρωση. Κάθε Πάσχα, παραδοσιακά, επιστρέφουν τα κρύα αστεία του θείου στο τραπέζι, τα βαρελότα που σε ξεκουφαίνουν και ο μαραθώνιος κλαρίνου. Υπάρχει όμως και μια επιστροφή που σε κάνει κάθε χρόνο να χαμογελάς. Το πρόγραμμα επιστροφή της Eurobank που σου δίνει 10% επιστροφή με πιστωτικές ή 5% με χρεωστικές κάρτες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα στις αγορές σου από Γερμανός, Κοσμοτέ, IKEA, Sephora, Marks & Spencer, Intersport, Perfect Toys, Dipam, Toy Shop, Pet City, Anna Maria Mazaraki και εκδρομή.gr από 3 έως και 15 Απριλίου. Και επιπλέον μπαίνει στη μεγάλη κλήρωση για πολλά δώρα. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή. Eurobank. Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις. Εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού τα εισιτήρια για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Σέντρα στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στις 9 το βράδυ με μετάδοση από τον Real FM. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr. Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ιζωμάτ. Real Weather. Τοπικές βροχές και καταιγίδες αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ. Στους 17 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 14 στη Θεσσαλονίκη. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρεις. Τώρα διάλεξε το σύστημα που ξέρει εσύ τι θέλεις. Εξοικονόμησε ενέργεια και χρήματα με Isomat Thermosystem. Γιατί η Isomat έχει 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση και έχει αναπτύξει 5 διαφορετικά συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σου κτηρίου. Και γιατί όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem είναι πιστοποιημένα, έχουν καθιερωθεί για την αξιοπιστία τους και φέρουν δεκαετή εγγύηση. Εφαρμόζονται από πιστοποιημένα συνεργεία, ενώ έχεις και την πιο έμπειρη τεχνική υποστήριξη της Isomat στο πλάι σου. Isomat Thermosystem. Με την υπογραφή ποιότητας Isomat. Αναζητήστε τα προϊόντα των συστημάτων στα συνεργαζόμενα καταστήματα του δικτύου Isomat. Στους 97,8. Άνθος κι ανθίζω μες στο χιόνι, είμαι στο νερό τα πάθος κι αγκάθι που αγγυλώνει, κι αγκάθι που αγγυλώνει. Κάνω το μέλι μου πικρό και την ανάγκη φύτρα, κι έχω το μίσκο μου μικρό και μάνα χάρτο ρίχτρα, και μάνα χάρτο ρίχτρα. Εγώ είμαι άγριος άνθος μέσα στον κάμπο μοναχός, κι όταν ανάστενα σα μαύρη πεταλούδα και με φυλά στο στόμα μου, φυλά σαν τον Ιούδα, φυλά σαν τον Ιούδα. Θεός, κρυφά και μεγαλώνω, κι όταν μου παίρνουνε το φως τη νύχτα μαραζώνω, τη νύχτα μαραζώνω. Εγώ είμαι άγριος άνθος μέσα στο κάμπο, κι όταν αναστενάζω το κόσμο εμποδιάζω, και εσύ ρουφάς το χρώμα μου σαν μαύρη πεταλούδα και με φυλάς το στόμα μου, φυλάς σαν τον Ιούδα, φυλάς σαν τον. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργος Δαβαρίνος στη ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο τον Γιώργο, τον Βλάχο, στον Μανώλη, στον Νίκο, στον Παναγιώτη, στην Ολυμπία, στον κύριο Μιλωνά. Λίνα μου, να σε καλά. Σταυρούλα, χαιρετισμούς. Νικόλα, από τη Μυτιλίνη. Θα το δω, Νίκο μου. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε φιλές πλάχνους τραπεζίτες, άματε και κυβερνώντες, οι οποίοι σήμερα μας έκαναν ένα πολύ μεγάλο δώρο. Ανακοίνωσαν, λέει, το πάγωμα των επιτοκίων για ένα χρόνο των ενήμερων δανείων. Προσέξτε τώρα τι δούλεμα πέφτει, έτσι. Καταρχάς μιλάνε για τα ενήμερα δάνεια, δηλαδή μιλάνε ακόμα για αυτούς οι οποίοι έχουν να πληρώσουν. Έχει. Για εκείνους που έχουν να πληρώσουν. Για τους άλλους που δεν έχουν να πληρώσουν, καλά. Αυτούς θα τους φάει η μαρμάγκα. Δηλαδή θα τους φάει ο ηλεκτρονικός πληστηριασμός. Αλλά ποιο είναι το δωράκι, λέτε? Το δωράκι είναι ότι τα δάνεια που έχουν αυξηθεί 2 και 3 δόσεις μετά από 6 αυξήσεις των επιτοκίων την τελευταία χρονιά, εμφανίζεται ως δώρο τώρα ότι η ληστεία θα παγώσει, η συγκεκριμένη, αυτή η ληστεία η οποία είναι πλέον δεδομένη, έτσι, θα παγώσει για ένα χρόνο η ληστεία στα επίπεδα που ήδη βρίσκεται, δηλαδή δεν θα μεγαλώσει η ληστεία. Αυτό το έκανε ο Χότζας, ξέρετε, το έκανε ο Χότζας, παλιά, με εκείνο το ανέκδοτο, το θυμάστε, αυτό έχει γίνει πλέον επίσημη πολιτική στην Ελλάδα. Έχουμε 6 αυξήσεις επιτοκίων μέσα σε ένα χρόνο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουν συμπαρασυρθεί οι δόσεις των στεγαστικών δανείων. Φτάνει ο άνθρωπος, ο οφηλέτης, να πληρώνει 2 και 3 δόσεις παραπάνω. Αλλά τώρα αυτοί, αφού συνεννοήθηκαν με την κυβέρνηση στο πλαίσιο του φιλές πλαχνού τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της κοινωνίας, τι λένε? Ότι πρέπει να υπάρξουν, πώς το λένε, ως ανάεντη υψίστης προς τραπεζίτες και κυβερνώντες, διότι η ληστεία, λέει, δεν θα μεγαλώσει, όχι για πάντα, για ένα χρόνο. Έχετε φάει, δηλαδή, στο κεφάλι τις 6 αυξήσεις των επιτοκίων. Έχουμε τη φτώχεια, έχουμε την ανεργία, έχουμε την εσχροκέρδεια, έχουμε τη ληστεία. Να σας πω ποια είναι η ληστεία. Ένα είδος, μια πλευρά της ληστείας. Οι αγαπημένοι μας ανακεφαλαιοποιημένοι τραπεζίτες είναι αυτοί οι οποίοι στις καταθέσεις, στις αποταμιεύσεις, δίνουν επιτόκιο 0,1%. 0,1, μηδενικό δηλαδή στην πραγματικότητα. Όταν είναι να πάει να πάρεις κανένα δάνειο, εκεί το επιτόκιο είναι 5 και 10%. Αλλά αυτό δεν το λέμε ούτε εσχροκέρδια, ούτε κερδοσκοπία, ούτε τοκογλυφία. Πώς το λέμε, πώς το λέμε, Νταβαρίνε? Ελεύθερη αγορά το λέμε. Καταλάβατε, πριν από 50 χρόνια ο Γιώργος ο Μαρίνος το έλεγε Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, άνευ βουλής και εκλογών. Τώρα έχει αλλάξει αυτό. Τώρα είναι Ελλάς Ελλήνων τραπεζών, μεταβουλής και εκλογών. Γράφετε εδώ για αυτά τα οποία έγιναν χτες με πρωταγωνιστή τον συνήγορο Κούγια στην δίκη για στη δίκη της κυρίας Ρούλας Πισπυρίγκου. Θα σας διαβάσω στη συνέχεια τις ανακοινώσεις οι οποίες έχουν εκδοχθεί και θα σας διαβάσω, γιατί προσωπικά δεν έχω να κάνω κανένα άλλο σχόλιο πέρα από αυτά τα οποία αναφέρουν οι γιατροί, το Εθνικό Κέντρο Μεταμοσχεύσεων, αλλά θα τα δούμε στη συνέχεια αυτά. Πριν θέλω να πάμε στην κυρία Αντωνία Λεγάκη. Κυρία Λεγάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλω να συζητήσουμε, θέλω να μας ενημερώσετε, να μας πείτε τι γίνεται με αυτό το 12χρονο παιδί, με αυτό το θύμα των βιαστών, μετά και την καταγγελία ότι είχαμε επιχείρηση να χτυπηθεί το παιδί. Καταρχήν, ναι, είχαμε μια επιχείρηση από άγνωστο να χτυπηθεί το παιδί και μια επόμενη επιχείρηση από την πολιτεία να συκοφαντηθεί, να κατασταλεί και χτες να ανακριθεί και να εξαναγκαστεί το παιδί να παραδεχτεί ότι δίθεν έλεγε ψέματα. Και αυτό είναι μια σημερινή καταγγελία για την οποία στείλαμε έγγραφο την καταγγελία πρωτοδικών της Λευκάδας. Και θα γίνω συγκεκριμένη. Παρακαλώ. Νομίζω έχουμε παρακολουθήσει όλοι τον Υπουργό, Υπουργό Δημόσιας Τάξης, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Θεοδωρικάκο, να βγαίνει στην τηλεόραση και ανάμεσα στις χιλιάδες των υποθέσεων που εκκρεμούν στα ανακριτικά γραφεία, στα δικαστήρια και στα αστυνομικά γραφεία, να επιλέγει να τοποθετηθεί απέναντι σε ένα 12χρονο παιδί που βιάστηκε κατ' επανάληψη και που από το Σύνταγμα είναι υποχρέωση του ό,τι και να συμβαίνει, ακόμα και αν ήταν το παιδί κατηγορούμενο, που δεν είναι να θυμίσω, να το προστατεύσει. Βγήκε και στάθηκε απέναντι σε αυτό το παιδί και είπε ότι το παιδί λέει ψέματα. Την επόμενη μέρα το παιδί λαμβάνει η συγγενής που έχει την επιμέλειά του, λαμβάνει κλήση από την αστυνομία να πάει το παιδί να καταθέσει σχετικά με όσα είχε πει ότι ένας άνθρωπος είχε παραβιάσει την πόρτα, είχε μπει μέσα στο σπίτι, είχε καλυμμένα χαρακτηριστικά, φορούσε γάντια και το πιο χαρακτηριστικό από όλα που αποδεικνύει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι φυσικά το παιδάκι σημειώνει ότι είχε σακούλες στα πόδια του. Είχε ποδονάρια δηλαδή, που εμείς καταλαβαίνουμε ότι φορούν οι άνθρωποι που δεν θέλουν να αφήσουν DNA σε ένα συγκεκριμένο τόπο. Ένα 12χρονο παιδί αυτό δεν το ξέρει. Και αν χρειάζεται κάποιος να πει ψέματα, δεν έχει κανένα λόγο να μιλήσει για σακούλες στα πόδια. Το παιδί εντυπωσιάστηκε από αυτό. Από εκεί και πέρα καλείται στην αστυνομία και χωρίς την τήρηση καμίας από τις διατάξεις που υποχρεώνουν τις αρχές κάθε είδους, αστυνομικές, ανακριτικές, κάθε είδους, να εξετάζουν το παιδί με την παρουσία ψυχολόγου και όχι μόνο με την παρουσία ψυχολόγου, αλλά το παιδί αφού πρώτα προετοιμαστεί από ψυχολόγο να δίνει την κατάθεσή του σε ψυχολόγο, αντί γι' αυτό εχθές το παιδί ήταν τριμωγμένο στην κυριολεξία από τρεις αστυνομικούς. Δύο εξ αυτών, μίλησα με το ίδιο, μου περιέγραφε ότι ο ένας ήταν πολύ μεγάλος, πολύ ψηλός και μπήκε και με κοίταζε άγρια και την ανέκριναν επί 4 ώρες. Τις έκαναν επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις. Με ποιο χέρι άνοιξε αυτός ο άνθρωπος την πόρτα, με ποιο χέρι κράταγε το μαχαίρι και πώς το είδες εσύ αφού ήσουν έτσι και πώς και ξανά και ξανά. Αντιλαμβανόμενοι εμείς ότι αυτού του είδους η ανάκριση δεν είναι μια ανάκριση που αφορά ένα παιδί που είναι θύμα βιασμών, όπως είπε προηγουμένως. Κυρία Λεγάκη, δυστυχώς δεν έχουμε καλό ήχο. Δεν ξέρω αν είστε σε κινητό, αν μπορείτε να σταθεροποιηθείτε σε αυτό. Είμαι και δυστυχώς δεν έχω, μισό λεπτό λίγο να μετακινηθώ. Δεν έχω σταθερή τώρα γραμμή γιατί έχουμε πρόβλημα. Ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι αυτού του είδους η διαδικασία, η οποία είναι όλο διόλου παράνομη, εκτός του ότι είναι παράλογη, αντιδεντολογική, απάνθρωπη, σε ένα 12χρονο παιδάκι που ζει σε συνθήκες πολέμου. Είναι και όλος δυο παράνομοι και με το γράμμα του νόμου, γίνεται σήμερα στην Ελλάδα του 2023 για να αποδείξει η αστυνομία ότι μάλλον δεν έχει κανένα λόγο να προστατεύει το 12χρονο παιδί, γιατί αυτό το παιδί λέει ψέματα. Πείτε μου κάτι, κύριε Λεγάκη. Για να δεν θα έχει υποχρέωση να το προστατεύει. Για να καταλάβουμε την αλληλουχία των γεγονότων όπως καταγγέλλονται από την πλευρά των συνηγόρων του παιδιού, εσάς και την κυρία Ταραχοπούλου. Ναι. Το παιδί ζήτησε να καταθέσει στους ανακριτές νέα στοιχεία για την υπόθεση και μετά προκύπτουν όλα αυτά τα οποία καταγγέλλεται. Ναι. Σωστά. Καταρχήν να πούμε για την αλληλουχία, όπως σωστά το λέτε, ότι το παιδί μέχρι σήμερα έχει δώσει περί τις 5 καταθέσεις και έχει απειληθεί, εκφοβιστεί. Και τώρα ήταν η πιο σοβαρή επίθεση που θα μπορούσε να έχει οδηγήσει και στο θάνατό του άλλες τόσες φορές. Δηλαδή, να θυμίσουμε ότι κατά την μεταφορά του από την Αθήνα προς το μέρος στο οποίο κατοικεί με αστυνομικό αυτοκίνητο λίγους μήνες πριν, στις αρχές της ιστορίας, αφού έχει καταθέσει, το παίρνουν αστυνομικοί με πολιτικό αυτοκίνητο της αστυνομίας, νύχτα, και το οδηγούν, αυτό το παιδί και το αδερφάκι του, και το οδηγούν προς το μέρος που διαμένει με τη συγγενή που έχει την επιμέλειά του. Στο δρόμο του σταματούν αστυνομικό αυτοκίνητο με αστυνομικούς full face, με προτεταμένα αυτόματα όπλα, κυκλώνουν το αυτοκίνητο, ανοίγουν τις πόρτες, κατεβάζουν τα παιδιά κάτω. Τα παιδιά ουρλιάζουν και κλαίνε. Οι αστυνομικοί φωνάζουν ότι είμαστε συνάδελφοι, κατεβάστε τα όπλα. Όλο αυτό το τρομοκρατικό θέατρο κρατάει περίπου ένα τέταρτο και αφού μετά τα μαζεύουν και φεύγουν, η αιτιολογία είναι, ήταν ένα συνηθισμένος έλεγχος. Το δικό μου το σχόλιο είναι σιγά μην ελέγχουν έτσι και τα σχολικά. Ακολουθούν άλλες καταγγελίες της συγγενούς που το κρατάει το παιδί για άνθρωπο που περιφέρεται μέσα στον κήπο, για φακούς που αναβοσβήνουν στα παράθυρα, για ακολουθεί καταγγελία για άνθρωπο που σταματάει μπροστά στο σπίτι λίγες μέρες πριν το τελευταίο περιστατικό και κάνει το σήμα της σιωπής στο μικρό αδερφάκι του κοριτσιού και καταλήγουμε το τελευταίο επεισόδιο με τον άντρα με τα καλυμμένα χαρακτηριστικά και τα ποδονάρια στα πόδια, ο οποίος μπαίνει μέσα κρατώντας ένα μαχαίρι, πρόλαβε να δει το παιδί. Δεν ξέρω αν μπορεί να ήταν μαχαίρι ή κάποιο άλλο αιχμηρό αντικείμενο ή ήταν ένα μαχαίρι, γιατί λέει εδώ ας πούμε η αστυνομία ότι δεν προκύπτει να ήταν μαχαίρι, είπε ο ιατροδικαστής. Εγώ δεν την έχω δει την ιατροδικαστική, δεν μπορούμε να τη δούμε. Όμως έχω δει τις φωτογραφίες του χεριού του παιδιού. Έχει πολύ βαθιά χαρακιά, που σημαίνει ότι αυτό το πράγμα μπορεί να έχει γίνει σε μια βιαστική κίνηση του χεριού πάνω από οδοντοτό μαχαίρι. Αυτό λοιπόν μπορεί να ανοίξει ένα κύκλο ερωτήσεων σχετικά με το τι να κρατούσε άραγε τελικά ο άνθρωπος που εισέβαλε στο σπίτι και ήταν μαχαίρι, μήπως ήταν κάτι άλλο. Δεν δικαιολογείται από κανένα, από καμιά λογική και από καμιά και από διάταξη νόμου να ανοίξει μια διαδικασία βασανιστικής ανάκρισης σε ένα παιδί που δεν είναι κατηγορούμενη, δεν έχει να δικαιολογηθεί για κάτι, δεν έχει να δώσει εξηγήσεις για κάτι. Κυρία Λεγάκη, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Καταρχάς, το να ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας στηρούνται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, φροντίδας και σεβασμού στον ψυχισμό του παιδιού, παρέλκει να το ρωτήσω. Σωστό. Έτσι, μετά από την περιγραφή που μας κάνετε. Θέλω να είμαι ευθύς όμως σε αυτό που θα θέσω. Με βάση όσα μας καταγγέλλετε, εάν κάποιος καταλήξει στη λογική συνεπαγωγή ότι οι καταγγελίες αυτές οδηγούν στη σκέψη πως εδώ υπάρχει ένα κύκλωμα παιδοβιαστών που έχει σχέσεις με αστυνομία, με δικαστική εξουσία κτλ. Τι θα λέγατε? Εγώ θα έλεγα ότι είναι μια πολύ λογική σκέψη και να με συγχωρήσουν οι θεσμοί. Γιατί όταν αφενός οι θεσμοί τόσο καιρό και όλα τα υπουργεία που διαπλέκονται και ο κύριος Θεοδωρικάκος και ο κύριος Τσιάρας, η κυβέρνηση, ο δικαστικός μηχανισμός, οι ανακριτικές αρχές, οι αστυνομικές αρχές, όλοι αυτοί που από το Σύνταγμα έχουν το καθήκον να προστατεύουν ως υπέρτατη αξία την ανηλικότητα, σφυρίζουν αδιάφορα μπροστά στις αλλεπάλληλες φορές που αυτό το παιδί έχει απειληθεί. Έχω αυτό το δεδομένο. Έχω δεύτερο δεδομένο, αυτό που είπα πριν, ότι όταν διαμαρτυρόμαστε και καταγγέλνουμε, βγαίνει στο υψηλότατο επίπεδο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη να πει ότι ένα 12χρονο παιδί που είναι το θύμα των βασανιστήριων λέει ψέματα. Και δεν βγήκε να τοποθετηθεί ούτε για τους βιασμούς, δεν βγήκε να τοποθετηθεί ούτε για τη θέση που είχαν στο κόμμα του οι εμπλεκόμενοι, ο βασικός από τους εμπλεκόμενους. Δεν βγήκε να τοποθετηθεί για χιλιάδες υποθέσεις σοβαρότατων εγκλημάτων και να καταγγείλει τους κατηγορουμένους ή τους υπόπτους, δεν ξέρω και εγώ τι, και βγήκε να πει ότι ένα παιδί που δεν έχει κανένα λόγο να πει ψέματα ότι απειλείται και δεν κερδίζει τίποτα από αυτό. Δεν κερδίζει τίποτα το παιδί, ίσα ίσα που περιορίζεται ακόμα περισσότερο μέσα σε αυτό το σπίτι. Το παιδί δεν μπορεί να πάει στο σχολείο. Και έλεγα και οι καταγγελίες σας είναι ευθείες και θα έλεγα τοποθετηθούν εκείνοι οι οποίοι βάλλονται. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Πόσους μήνες μετράμε από την αποκάλυψη αυτής της υπόθεσης? Έχουμε περίπου γύρω στους 6 μήνες. Το πελατολόγιο, των παιδοβιαστών έχει γίνει γνωστό? Σίγουρα όχι. Αλλά να σας πω και κάτι ακόμα. Ένα κομμάτι είναι ότι υπάρχει ένας αριθμός από εντός εισαγωγικών πελάτες, όπως το λέτε και εσείς, οι οποίοι έχουν ήδη οδηγηθεί στην αστυνομία, έχει μιλήσει για κάποιους το παιδί και για κάποιους άλλους θα μιλήσει προσεχώς. Όμως εδώ θέλω να σημειώσω και να το σημειώσω και για όλους μας, ότι αυτά τα παιδιά που έχουν περάσει τόσο άγρια βασανιστήρια, τόσο άγριους εκβιασμούς και απειλές, που ζουν σε έναν πόλεμο, έχουν μάθει να κρατάνε το στόμα τους κλειστό. Δηλαδή και το προηγούμενο κοριτσάκι μου της Ηλιούπολης και τούτο εδώ που είναι ακόμα μικρότερο, ούτε σε εμάς δεν μιλάνε. Στην Ηλιούπολη μιλάτε για τον μαστροπό αστυνομικό, ο οποίος καταδικάστηκε αλλά είναι ελεύθερος. Που είναι ελεύθερος και ξαναβγαίνει και απειλή. Ότι θα μας βρει και να μην νομίζουμε ότι δεν θα μας βρει. Γιατί θα πάει και θα μας βρει και θα μας λιώσει. Μάλιστα. Γι' αυτό μιλάω, ναι. Κύριε Λεγάκη, ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ. Όλη μου τη ζωή κρυβόμουνα γιατί το θέλα μα φοβόμουνα να φύγω. Κάποτε αγάπη έλεγα αυτή την ενοχή, μα τώρα με εκδικείται λίγο λίγο. Όλη μου τη ζωή μου βγαίνει η ψυχή, κάτι να θυμηθώ, κάτι να αρχίσω. Να είναι καλοί οι φιλικοί λογαριασμοί και να μην χρειαστεί να τα σκαλίσω. Κάτι να θυμηθώ, κάτι να αρχίσω. Μου μάθα να μισώ, να αρκούμαι στο μισό, να χάνω, να κερδίζω, να ποτάρω. Να παίρνω διαταγές, να σπάω επιταγές, σε κάθε ευκαιρία να κορνάρω. Να σφίγγω τα λουριά με τόση μαστοριά, να βρίσκω μία λύση στο ποδάρι. Να κλείνω τα πατζούρια και μόνη συντροφιά, να σφίγγω πιο πολύ το μαξιλάρι. Να βρίσκω μία λύση στο ποδάρι. Όλη μου τη ζωή μια δεύτερη κρυφή, αγέννητη ζωή μ' ακολουθούσε. Δεν κοίταζε στα μάτια, δεν ήταν φορτική. Δεν μίλαγε μα όλα τα ζητούσε. Μια θάλασσα μικρή μ' ακολουθούσε. Όλη μου τη ζωή μια δεύτερη. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Πριν να σας παρουσιάσω τον καλεσμένο μας, τον ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεται εδώ μαζί μας. Είναι ο κύριος Στέφανος Αλεβίζος, ψυχολόγος και συντονιστής του Εθνικού Κέντρου για τις εξαφανίσεις και τα παιδιά θύματα εκμετάλλευσης στο Χαμόγελο του Παιδιού. Κύριε Αλεβίζο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Παρακολουθούμε και μας κόβεται το αίμα κάθε φορά που συμβαίνει αυτό. Βλέπουμε φαινόμενα όπως αυτό στο Αρσάκιο, στο Πανεπιστήμιο κάτω στην Πάτρα. Βλέπουμε φαινόμενα βίας μεταξύ ανηλίκων. Τι γίνεται, κύριε Αλεβίζο, τι συμβαίνει? Είναι μια εικόνα παραπιστική ή αποτυπώνει την πραγματικότητα? Έχουμε μια έξαρση του φαινομένου? Όχι. Νομίζω ότι οποιαδήποτε προσπάθεια να μειώσουμε την συχνότητα, εννοώ, και την ερμηνεία της συχνότητας αυτών των φαινομένων, θα ήταν μια παραποίηση πραγματικότητας. Η ιδεοσιογραφία καταγράφει μια πραγματικότητα. Και αυτή τη στιγμή φυσικά και ο εκφοβισμός, το bullying προϋπήρχε, φυσικά και το διαχειριζόμαστε όλα αυτά τα χρόνια, άλλοτε σε μεγάλη, άλλοτε σε μικρότερη κλίμακα, αλλά αυτή την περίοδο φαίνεται ότι υπάρχουν μη ακραία φαινόμενα εκφοβισμού, τα οποία εξελίσσονται και σε φαινόμενα βίας και παραβατικότητας. Γιατί δεν είναι όλα αυτά που αναφέρατε φυσικά και ανήκουν στα φαινόμενα βίας και παραβατικότητας, αλλά υπάρχουν δεκάδες καθημερινά περιστατικά, όπως η απομόνωση παιδιών, ο χλεβασμός ή οτιδήποτε άλλο, που δεν φτάνουν στα όρια της νομικής παραβίασης κανόνων. Αυτά λένε και φαντάζομαι και τα στοιχεία τα οποία έχετε, γιατί είδα μία έρευνα την οποία είχατε κάνει πρόσφατα. Σε αυτό εντάσσεται και το φαινόμενο του λεγόμενου σχολικού εκφοβισμού. Είναι πολύ σημαντικό που αυτό που αναφέρετε. Η έρευνα δείχνει ότι ένα στα τρία παιδιά έχει βιώσει σχολικό εκφοβισμό. Είναι μια έρευνα σε πανελλήνιο δείγμα, σε όλες τις εκπαιδευτικές περιφέρειες, και φαίνεται ότι ένα στα τρία παιδιά δηλώνει ότι έχει πέσει θύμα σχολικού εκφοβισμού. Σκεφτείτε όμως, ένα στα τρία παιδιά, εσείς οι ακροατές και ακροατές σας, αν σκεφτούν τον αριθμό των παιδιών που γνωρίζουν μόνο εκείνοι και εκείνες, θα αντιληφθούν το μέγεθος του φαινομένου. Αν ξέρει κάποιος δηλαδή 30 παιδιά, τα 10 έχουν βιώσει εκφοβισμό, που πραγματικά είναι ένας τραγικός αριθμός. Υπάρχει εξήγηση γι' αυτό? Σε σχέση με την έξαρση εννοείται ή γενικότερα τον εκφοβισμό? Σε σχέση με την έξαρση του φαινομένου. Σε σχέση με την έξαρση, να σας πω έχω υπόψη μου, θα σας πω ένα παράγοντα που έχω υπόψη μου. Παρακαλώ. Και μάλιστα πάμε 15 χρόνια πίσω. Είχε γίνει μια έρευνα, μιλάω για το 2008, που αφορούσε μόνο το ρόλο της τηλεόρασης και τον τρόπο, έκτοτε έχουν μεσολαβήσει κοινωνικά δίκτυα, έτσι, ένας άλλος παράλληλος κόσμος. Μια μελέτη λοιπόν για την τηλεόραση και το πώς αυτή τροφοδοτεί με εικόνες βίας, με μια εξοικείωση με τη βία, και έλεγε αυτή η έρευνα ότι εάν δεν υπήρχε η τηλεόραση στη μέση, αυτή η τηλεόραση, έτσι, για αυτή την τηλεόραση μιλάμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες θα γίνονταν 10.000 λιγότερα αδικήματα της ανθρώπινης ζωής, 70.000 λιγότερες ληστείες και 700.000 λιγότερα περιστατικά βίας κάθε χρόνο. Αν έχουν περάσει 15 χρόνια από τότε. Σήμερα λοιπόν τι ακριβώς ζούμε? Η αλήθεια είναι ότι δεν την έχω υπόψη μου την έρευνα αυτή. Παρ' όλα αυτά δεν με εκπλήσουν τα ευρήματά της, ούτε ο συλλογισμός σας που βασίζεται σε αυτή την έρευνα. Ξεκινώντας λοιπόν από την τηλεόραση και ήδη θίξατε το κομμάτι των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Μιας και το είπατε, και για να μην χάσουμε τον ιρμό, να πω ότι πρόκειται για έρευνα της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδικής και Εφηβικής Ψυχιατρικής, η οποία εκδόθηκε το 2008. Ναι, ναι, παρακαλώ. Οπότε έχουμε τα ευρήματα αυτής της έρευνας, έχουμε το συλλογισμό μας ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σίγουρα παίζουν έναν ρόλο σε όλο αυτό. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε στον απόϊχο μιας πανδημίας και ενός υποχρεωτικού εγκλεισμού στο σπίτι και μιας καταυκόρυφης αύξησης της χρήσης του διαδικτύου. Και γενικότερον, έτσι, μπορεί κάποιος που με ακούει αυτή τη στιγμή κάποια να θεωρήσει ότι αυτό που θα πω τώρα ότι δεν σχετίζεται. Αλλά υπάρχει και μια γενικότερη αναστάτωση κοινωνική. Πόλεμος δίπλα μας, σεισμός δίπλα μας, καταστροφικός σεισμός δίπλα μας, μια γενικότερη ένταση η οποία επικοινωνείται. Και ξέρετε τι, τα παιδιά, ο κόσμος των παιδιών δεν είναι παράλληλος των ελληνικών, συνδέεται. Όλα αυτά τα φαινόμενα που συζητάμε τώρα, του εκφοβισμού και της βίας, όλα αυτά τα φαινόμενα που δεν συζητάμε τώρα αλλά μας απασχολούν, όπως είναι τα διαδικτυακά εγκλήματα, αρχικά εμφανίζονται στον κόσμο των ενηλίκων. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν έχουμε χρόνο και μου επιτρέπετε, αν σκεφτούμε, ας πούμε, ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που χειριζόμαστε καθημερινά στη γραμμή 1056, που είναι η αποστολή φωτογραφιών προσωπικών των παιδιών και γίνονται αντικείμενο εκβιασμού, αυτό το φαινόμενο αρχικά καταγράφεται στους ενήλικες. Άρα, αν θέλουμε να μιλάμε για μια ανηλικότητα προστατευμένη, το πρώτο βήμα είναι να δούμε πώς θα προστατεύσουμε ο ένας τον άλλον στον ενήλικο κόσμο. Όλοι αυτοί οι παράγοντες λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, τηλεόραση, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τρόποι διαπαιδαγώγησης, συμπεριφορά και πρότυπα, μιμητισμός, παίζουν έναν ρόλο σε αυτή την αύξηση όλων αυτών που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Είτε λέγεται εκφοβισμός σε οποιαδήποτε συχνότητα, είτε παραβατικότητα. Έχουν να κάνουν όλα αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε με ένα ξεστράτημα, δηλαδή μια προσπάθεια αποθυματοποίησης, αν θέλετε, μέσω της μετατροπής σε θήτη του θύματος. Μιλώ δηλαδή για μια κοινωνία ματέωσης, αλωτρίωσης, φτώχειας, της βίας, της ανισότητας, της ατιμωρησίας, της ιδιώτευσης. Έχουμε μια μονήρη λειτουργία, έχουμε μια διάρρηξη συλλογικότητας. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Τι ώρα που τα λέτε, και εγώ τώρα μαζί σας το σκέφτομαι έτσι φωναχτά όπως το συζητάτε, και έχετε απόλυτο δίκιο. Βέβαια, αν επικεντρωθούμε λίγο στο φαινόμενο του εκφοβισμού, η ρόλη, το φαινόμενο του εκφοβισμού της ενδοσχολικής βίας υπακούει σε έναν διαφορετικό κανόνα από ότι τα υπόλοιπα φαινόμενα βίας. Δηλαδή, εδώ έχουμε μια σταθερότητα στην μη σταθερότητα των ρόλων. Δηλαδή, το παιδί που εκφοβίζει σήμερα είναι το παιδί που θα εκφοβιστεί αύριο. Και αυτό εναλλάσσεται συνεχόμενα και διευκολύνει πάρα πολύ και το διαδίκτυο. Αλλά όλα αυτά που θέσατε με τον εσωτερικευμένο θυμό, αυτό καταλαβαίνω ότι μου λέτε, τον εσωτερικευμένο θυμό που ξεσπάει και ξερνάει εντός εισαγωγικών η κοινωνία μας απέναντι ο ένας τον άλλον και σχετίζονται με όλα αυτά που είπατε. Ναι, βέβαια, γιατί και η έρευνα που κάναμε έδειξε ότι τα παιδιά στα οποία απειλείται η ευημερία τους είναι τα παιδιά που κινδυνεύουν να βιώσουν πιο έντονα τον εκφοβισμό από ό,τι τα άλλα. Αν θέλουμε να το δούμε σε ένα συγκεκριμένο χώρο, στα σχολεία πια, ο τρόπος που τα σχολεία, και μιλάω εδώ τώρα και για τα δημόσια και για τα ιδιωτικά, ανταποκρίνεται στα περιστατικά αυτά εκφοβισμού, είναι επαρκής, υπάρχει απαραίτητη γνώση και στην εκπαιδευτική κοινότητα και το άλλο πεδίο βεβαίως είναι η οικογένεια, έτσι. Ναι. Θα ξεκινήσω με το σχολείο και θα σας πω ότι η απάντησή μου είναι διπλή. Η πρώτη είναι ότι εμείς δουλεύουμε με τα σχολεία από την αρχή του συλλόγου, έτσι, δηλαδή από 27 χρόνια τώρα και εγώ μέσα σε αυτό πολύ ενεργά. Πολύ σπάνια έχω γνωρίσει εκπαιδευτικό που δεν έχει διάθεση να βοηθήσει. Ωστόσο, η άλλη όψη του νομίσματος είναι ότι αυτές οι εκπαιδευτικοί είναι απροετοίμαστοι και απροετοίμαστες να το διαχειριστούν όλο αυτό. Πολλές φορές, δεν σας κρύβω, ότι δεν μιλάμε καν την ίδια γλώσσα. Δηλαδή, μπορεί να βαφτιστεί ως περιστατικό εκφοβισμού μία απλή αντιδικία των παιδιών. Υπάρχει δηλαδή καλή θέληση, διάθεση, ανθρώπινη, η παιδαγωγική, αλλά δεν υπάρχουν τα εργαλεία, λέτε. Και η εκπαίδευση. Ακόμα και οι άνθρωποι που στελεχώνουν. Ξέρετε, πολλές φορές λέμε ψυχολόγος. Θα μιλήσει ο Στέφανος Αλεβίδης, ψυχολόγος, όπως να τον αναγγείλατε. Όμως ο Στέφανος Αλεβίδης, ο ψυχολόγος, δεν μπορεί να μιλήσει παντός επιστήμου επειδή είναι ψυχολόγος. Δεν μπορεί να μιλήσει για το πένθος, δεν μπορεί να μιλήσει για το διαζύγιο, για το οτιδήποτε άλλο. Ξέρει και μπορεί να τοποθετηθεί σε θέματα βίας. Πολλές φορές οι άνθρωποι που στελεχώνουν αυτές τις υπηρεσίες δεν είναι εκπαιδευμένοι σε θέματα βίας και άρα παρά την καλή διάθεση μπορεί. Δεν θέλω τώρα να ακουστεί άσχημον και να πω ότι μπορεί να βλάψουν κιόλας. Παρ' όλα αυτά οι αστοχίες μπορεί να θέσουν ένα παιδί σε κίνδυνο. Είναι οι στιγμές που λυπάμαι πολύ που ο χρόνος ο ραδιοφωνικός έτσι έχει μια προκρούστια λογική. Πριν κλείσουμε, θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχουν σημάδια που μπορούν να βοηθήσουν τους γονείς να καταλάβουν ότι το παιδί δέχεται εκφοβισμό, ότι φοβάται το παιδί? Καταλαβαίνω ότι είναι μια αγωνία των γονέων και σίγουρα θα μπορούσα να σας πω πολλά από αυτά που έχουμε γράψει και στο site του οργανισμού μας, αλλά και σε διάφορα, μέσα στο διαδίκτυο μπορεί να δει κάποιος. Ας πούμε ότι το παιδί γυρνάει στο σπίτι με σκισμένα ρούχα, με μηνύματα, δεν θέλει να πάει στο σχολείο, σωματοποιεί το άγχος του. Νομίζω ότι αυτά είναι εύκολα μηνύματα που μπορεί ο γονέας και χωρίς εκπαίδευση να τα αποκωδικοποιήσει. Εγώ θέλω να σταθώ στο η ξαφνική αλλαγή στη συμπεριφορά του παιδιού, στη διάθεσή του, στην όρεξή του, στον ύπνο του, στη σχολική του επίδοση και παρουσία, οφείλει πάντα να προβληματίσει. Δυστυχώς δεν μιλάμε για, όπως θα μπορούσατε να μιλάτε με έναν γιατρό αυτή τη στιγμή, και να σας πει ότι όταν έχουμε αυτά τα συμπτώματα μπορεί να μιλάμε για 1-2 ασθένειες, και πάλι με κάθε επιφύλαξη, έτσι, να υποθέτει ότι μπορεί να συμβαίνει αυτό. Δυστυχώς αυτά τα κοινωνικά φαινόμενα της κακοποίησης, της βίας, της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού δεν έχουμε αυτή την άνεση ότι υπάρχει μια συμπτωματολογία που μας οδηγεί με ασφάλεια στη διάγνωση ότι συμβαίνει αυτό. Νομίζω ότι η καλή επικοινωνία, το να μπορώ να δίνω σημασία σε αυτό που μου λέει το παιδί μου και να αποκωδικοποιώ αυτό που μου λέει, να μπορώ να του προσφέρω ένα έδαφος όπου θα εκφράσει την γνώμη του, την άποψή του χωρίς να του δημιουργήσω ενοχές, νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο κομμάτι. Κύριε Αλεβίζο, ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε εύλογο χρόνο. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Όποτε θέλετε και όποιος μας ακούει αυτή τη στιγμή και έχει μια εξειδικευμένη απορία, είμαι και εγώ και οι συνάδελφοί μου στη γραμμή τη 1056 να διαχειριστούμε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ σε όλους κιόλας. Η μέρα τρέμει στη γη που μένω. Χίλια σύννεφα κλαίνε. Δεν είσαι εδώ. Τον άδειο κόσμο κοιτάζω έξω. Όσο πίσω κι αν τρέξω, δε θα σε βρω. Από τι σου πληγωμένη, βιαστικό πουλί του νότου. Δεν μπορούσες να πετάξεις, δεν μπορούσες να ξεχάσεις. Σ' ένα άδειο σπίτι, σαν παραμύθι. Έχτισε στην καρδιά μου ζεστή φωλιά. Για τον ίδιο λόγο, φίλε μου Άκη από το Αμβούργο, που οι δούλοι ήταν δούλοι 5.000 χρόνια και οι δουλοπάρικοι 1.000 χρόνια, γι' αυτό. Τα νικά η συνήθεια. Καλησπέρα στον Κυριάκο, καλησπέρα στον Παοκάρα. Τζίμερος, για ποιον λες ρε, Παοκάρα? Για αυτόν που έστελνε επιστολές στη Μέρκελ και της έλεγε εξοχοτάτη κυρία, στείλτε στο διάολο αυτή την άθλια χώρα που λέγεται Ελλάδα. Γι' αυτόν λες? Έλα τώρα. Καλησπέρα στα παιδιά στην Αετομιλίτσα, στον Αντώνη στην Ολλανδία, στη Χρυσή, στο Θανάση, στο Γιάννη στην Καλυθέα. Τζίμι μου, να είσαι καλά. Κατερίνα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα στο Φώτη, στο Στέφανο, στο Κωνσταντή. Κυρία Αγγελική μου, να είστε καλά. Αλίμονε αν φοβόμασταν τους θρασίδηλους ταγματαλίτες. Στη γη που μένω. Βάνα, καλησπέρα. Βάνα Στέλου. Καλησπέρα. Νέοι πυροβολισμοί κατά πολιτικών αντιπάλων γραφείων του Ερντογάν. Τι γίνεται εκεί? Ναι, αυτό είναι, έχουμε δύο κλίματα στην Τουρκία. Το ένα είναι το εξωτερικό, η εξωτερική πολιτική. Αυτό δηλαδή που υπάρχει ένας σύλλογος ηρεμίας, ας πούμε, με τα ελληνοτουρκικά. Και το δεύτερο είναι το εσωτερικό. Το εσωτερικό κλίμα λοιπόν, όσο πλησιάζουν οι εκλογές, αγριεύει. Είχαμε δεύτερη μέσα σε 10 μέρες ένοπλη επίθεση στα γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, τοπικά γραφεία τέλος πάντων. Αυτό καταγγέλει η αντιπολίτευση, γιατί η αστυνομία κάνει λόγο για τυχαίο περιστατικό, η αντιπολίτευση για εκφοβισμό. Αυτοκίνητο λοιπόν διερχόμενο πέρασε πυροβολώντας 6-7 φορές στον αέρα, καμία σφαίρα στο κτίριο. Βρέθηκαν όμως άδειοι κάλικες. Από την άλλη, οι αξενέροι, μία εκ των έξι, και η πρόεδρος του καλού κόμματος έστησε ένα απίστευτο στόου στη Βουλή, πετώντας άδειες σφαίρες και λέγοντας τέλος πάντων τι θα ψηφίσουν οι Τούρκοι, ότι δεν φοβόμαστε. Με ποια Τουρκία θέλουμε να πάμε? Με αυτή της αδελφής ψυχής του Κιμ Γιόνγκ, παρομοιάζοντας τον Ερντογάν με τον Κιμ Γιόνγκ, και ή μια ευρωπαϊκή Τουρκία? Το άφησε λοιπόν στην κρίση του κόσμου αυτό. Αυτό είναι το εσωτερικό σκηνικό όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές. Η μάχη είναι αμφίρροπη, οι δημοσκοπήσεις είναι ίσα βάρκα ίσα πανιά. Κανένας δεν μπορεί να βρέψει ή να προβλέψει με ακρίβεια ποιος θα είναι ο νικητής. Θα είναι ντέρμπι. Μιλάνε και για δεύτερο γύρο. Στον πρώτο γύρο μπορεί να υπάρχει ένα προβάδισμα του Κυριστάρογλου. Στο δεύτερο όμως γύρο. Και να σου πω και κάτι τελευταίο, εκτός από τα ελληνοτουρκικά που πλέον διάγουμε μια μεγάλη περίοδο απίστευτης ηρεμίας, όπως είπε και ο Καλίν, ένας αέρας ηρεμίας παρατεταμένης περίοδου, έχουμε και ένα δημοσίευμα του Economist, το οποίο προβλέπει ότι θα επανεκλεγεί ο Ερντογάν, γιατί όπως λέει το δημοσίευμα αυτό, έχει την υποστήριξη μεγάλου μέρους του συντηρητικού εκλογικού σώματος, έχει διατηρήσει ψηλά το δημόσιο προφίλ του και κυριαρχεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ανανεώνουμε, έλα μου. Ναι, πες και το τελευταίο. Να μην κάνω κατάχρηση του χρόνου. Όχι, πες το. Έχει τον οικονομικό, το ταμείο στα χέρια του. Μάλιστα. Και δίνει τις αυξήσεις, τις παροχές και όλα αυτά τέλος πάντων. Έγινε, Βάλα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Λοιπόν, γεια σου Λευτέρη μου, γεια σου Φώτη, γεια σου Στέφανε. Πάμε να δούμε τι άλλο συμβαίνει στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, Τζένι καλησπέρα. Καλό απόγευμα. Θα πάμε στο Ισραήλ, όπου για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα συνεχίστηκαν τα επεισόδια μεταξύ Ισραηλινών αστυνομικών και Παλαιστινίων προσκυνητών στο τέμενο Σαλάξα, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές, οι Ισραηλινοί αστυνομικοί εισέβαλαν στο χώρο του τεμένους και επιχείρησαν να απομακρύνουν βία προσκυνητές, κάνοντας χρήση βομβίδων κρότου λάμψης και σφαιρών από καουτσούκ. Σήμερα είχαμε νωρίτερα και περισσότερες από 30 ρουκέτες, οι οποίες εκτοξεύθηκαν από το νότιο Λίβανο σε περιοχές του βόρειου Ισραήλ, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Κατά τις αρχικές εκτιμήσεις, τουλάχιστον 5 ρουκέτες κατέληξαν σε Ισραηλινό έδαφος. Αυτά ενδεχομένως δεν είναι τα αντίπεινα για την ανατραχή που υπάρχει τις τελευταίες ώρες στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, που έχει κινητοποιήσει όλο τον αραβικό σύνδεσμο. Πού αλλού πάμε? Θα πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είχαμε ακόμη ένα περιστατικό αστυνομικής βίας με θύμα έναν νεαρό Αφροαμερικανό πολίτη, η οποία συγκλονίζει την Αμερικανική κοινωνία. Πρόκειται για τον 17χρονο Νταλανέο Μάρτιν, ο οποίος είχε αποκοιμηθεί μέσα σε ένα αυτοκίνητο το οποίο είχε μόλις κλέψει, όταν οι αστυνομικοί άνοιξαν την πόρτα για να τον συλλάβουν και τελικά ένας από αυτούς τον πυροβόλησε πισόπλατα και τον σκότωσε. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ακόμη νοπές οι μνήμες, όχι μόνο η δολοφονία του George Floyd, αλλά και των Αφροαμερικανών που ακολούθησαν τον George Floyd μετά από δολοφονίες αστυνομικών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης περιορίστηκε να χαρακτηρίσει εξαιρετικά απογοητευτικό το βίντεο που έχει δοθεί στη δημοσιότητα από τις κάμερες που φορούσαν επάνω τους οι αστυνομικοί. Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Πριν κλείσουμε, και επειδή σας το υποσχέθηκα, οι συνάδελφοι του κυρίου Ηλιάδη, όπως και ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, δηλώνουν για όσα είπε ο συνήγορος Κούγιας, ότι πλήττεται βάναυσα η διαδικασία της δωρεάς οργάνων. Οι δηλώσεις του συγκεκριμένου ατόμου στρέφονται ενάντια σε αυτή την προσπάθεια με σκοταδιστικά και παντελώς αναλυθή επιχειρήματα. Είναι ηθικά και ποινικά κολάσιμες και καλούμε τη δικαιοσύνη να επέμβει αυτεπάγγελτη απέναντι σε αυτή την αθλειότητα. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι δίπλα στο συνάδελφο Ανδρέα Ηλιάδη. Αυτή είναι η ανακοίνωση των συναδέλφων του, γιατρών, κάτω στο Ρίο. Αυτά καταγράφονται και από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσε. Για να γιατρευτώ τις ατελειώτες πληγές, αφού δεν βγήκες από μέσα μου ποτέ. Για να γιατρευτώ τις ατελειώτες, αφού δεν βγήκες από μέσα μου ποτέ.